Матай 17 дугаар бүлэг. Зургаан өдрийн дараа Есүс Петр, Яаков болон түүний дүү Йохан нарыг дагуулан өндөр ууланд гарчээ. Тэр тэдний өмнө хувирч өөрчлөгдөв. Түүний нүур нар мэт гэрэлтэж, хувцс нь гэрэл мэтээ цагаан болсон байлаа. Харагт хүн Мосе, Елеонор түүнтэй ярилцаж байгаа нь тэдэнд үзэгдэв. Петр Есүст, «Эзэ, энд байгаа маань бидэнд сайн боллоо. Хэрв таны хүсвэл энд 3 цацар барьж өгье. Нэгийг нь танд, нэгийг нь Мосед, нэгийг нь Илиад зориулъя» гэв. Тийм ярьж байтал харагтун гэрэлтүүл тэднийг бүрхэн авахад үүлнээс, «Энэ бол миний хайртхүү мөн. Түүнд миний таалал оршдог. Түүнийг сонсготон» гэх дуу гарав. Шавнар үнийг сонсоод нүүрээрээ унаж ихэд айв. Есүс ирж тэдэнд гар хүрч, «Бос, бүү ээ» гэлээ. Тэд толгоогоо өргөн харахад Есүсээс өөр хэнийг ч олж харсангүй. Тэд уулаас бууж явхад Есүс тэдэнд, «Хүний хүүг үхсдээс амилтал энэ үзэгдлийг хэнд ч бүү хэл» гэж тушаав. Шавнар нь түүнээс, «Тэгвэл яагаад хуулийн багш нар Елияг ихэнд ирэх ёстой гэдэг юм бэ?» гэж асуухад тэр хариуд нь, «Илия үнэхээр ирж бүгдийг сэргээх болно. Харин би танарт хэлий. Илия хэдийн ирсэн. Тэд түүнийг таньяг өгөөд хүссэн бүхнээ түүнд хийсэн. Түүнчлэн хүний хүү тэдний гарт зовх болно» гэж айлдав. Тэгтэл баптизм хүртээгч Йоханы тухай тэр ярьсныг шавнар нь ойлгожээ. Тэднийг хурсан олон руу ирэх үед нэгэн хүн түүнийг тосон очоод өмнө нь сөхрөн, «Эзэн, миний хүүг өршөөгөөч. Хүү маань солиотой. Тэр их өвчтэй байна. Гал усанд байнга унаж очдог юм. Би түүнийг таны шавнар дээр авчирсанд тэд эдгэж чадсангүй» гэв. Есүс, «Итгэлгүй тэрслүү ийхэн. Хэдий болтол би танартай байх юм бэ? Хэдий болтол та нарыг тэсвэрлэх юм бэ? Түүнийг над руу аваад ир» гэд. Есүс түүнийг зэмлэсэнд чөтгөр түүнээс гарч хүү тэр мөчөөс эхлэн эдгэрэв. Тэгтэл шавнар нь Есүс руу хөвчлэн ирж, «Бид яагаад түүнийг хөн гаргаж чадсангүй вэ?» гэж асуусанд Есүс, «Итгэлчэнд бага учраас. Үнээр би танарт хэлий. Хэрв гичийн үр төдийхөн итгэл танарт байвал энэ ууланд эндээс тийшээ нүү» гэж хэлвэл тэр нь нүүнэ. Танарт болонгүй юм гэж байхгүй болно. Гэвч энэ төрлийн читгэр нь мацаг барилт залбирлаар л гардаг химээн айлдав. Тэднийг Галилд цугтаан байхад нь Есүс тэдэнд, «Хүний хүү хүмүүсийн гарт тушаагдах болно. Тэд түүнийг алах бөгөөд тэр 3 дахь өдрөө амилна» гэхэд тэд ихэд гашуудлаа. Тэднийг Капернаум дэрхэд нь 2 дарахмын татвар хураагч нар Петр дээр ирээд, «Танай багш нь 2 дарахмын татвараа төлдөггүй юм уу?» гэсэндээ тэр, «Төлдөг» гэв. Тэгэд Петрийг гэрт ороход Есүс төрүүлэн түүнд, «Симоно, чи юу гэж боддог вэ? Газрын хад хинээс гайл эсвэл альбан татварыг авдаг вэ? Өөрсдийн хүүгүүдээс үү эсвэл гадны хүмүүсээс үү?» гэхэд тэр, «Гадны хүмүүсээс» гэж хариулахад Есүс, «Тэгвэл хөвгүүд нь чөлөөлөгдсөн байх нь. Гэвч бид тэднийг гомдоохгүй тулд чи тэнгис рүү явж дэгээ хай. Эхний барьсан загасны амыг нээж үзвэл 4 дарахмын 1 зоосыг олно. Түүнийг авч миний өмнөөс болон өөрийнхөө өмнөөс тэдэнд аваачиж өг» гэж айлджээ.